Tehát Róma 8. Ugye elértünk ehhez a fejezethez, és hogyha itt voltál a múlt órán, vagy ha olvastad ezt a levelet már valaha, akkor, akkor láthatod, hogy Pál eljutatja az olvasóit ehhez a magaslathoz. És főleg, hogyha visszagondolsz arra, hogy Pál kezdi ezt a levelet, és most, de ugye onnan, hová, meddig jutottunk el, akkor, akkor tényleg ez egy magaslat. És olyan, mintha na ez lenne a vég, és ez a csúcspont, ez a happy end, és mintha be is fejezhetnéd Pál ezt a levelet. Mert az első fejezetekben láttuk, hogy milyen állapota van az embernek, és én mondjuk, ahogy végig tanítottam már ezt a 8 verset, vagyis 8 részt, és engem nagyon megragadott maga ez a levél már, mert nagyon meggyőző Pál, nagyon jól érvel, és hát valójában ugye Isten az, aki írja ezt a levelet Pálon keresztül, de nagyon tetszik, ahogy ezt létrejött. És hogy ebből az állapotból, ugye innen az első résztől, hogy az ember milyen, mindenki vétkezett, és aztán szép lassan ugye Pál felépíti ezt, hogy hogyan is van az embernek ebből a reménytelen kilátástalan a helyzetből mégis menekülése. Beszélt arról, hogy ugye nem a törvényen által, nem a cselekedeteken keresztül üdvözülünk, vagy menekülünk meg. És ugye eljuttatott bennünket odáig Pál, hogy van remény, van szabadulás ebből a bűnös testből, hogy van kiút, hogy Isten adott egy megoldást. És ugye Jézus az, aki megvált minket a bűneinkből, és ő adta az ő lelkét. És ugye ezt láttuk itt a 8. fejezetben, ami nagyon lenyűgöző volt. Nagyon bátorító volt, hogy nincs törvény. Nem vagyunk a törvény alatt, ugye meghaltunk annak. Meghaltunk, sőt a testünknek is. Hogy van hatalmunk, hogy le tudjuk győzni a testünk kívánságait. És azt is olvastuk, hogy Isten belénk adja az ő szent lelkét, aki megéli bennünk a törvényt. Hogy nem mi nekünk kell megfelelnünk, vagy betöltenünk a törvényt. Mert mi a testünk miatt ugye képtelenek vagyunk. De a bennünk élő Szentlélek az, aki munkálkodik, és betölti a törvényt. És arról is beszéltünk, hogy nem kell félnünk, hogy Isten nem a félelem lelkét adta. Hogy mit is mond itt ugye a 16. verstől Pál, hogy az ő gyermekei vagyunk. Hogy jött a 15. hogy mi az ő családjába, az Isten családjába tartozunk. És többé már nem kell félnünk. Bátran kiállhatunk, hogy apukánk, apucikánk, itt vagyunk, és segíts nekünk, és örökösök vagyunk. Tehát ide jutottunk el eddig. Ugye nagyon röviden, nagyon gyorsan, ugye ez egy nagyon egyszerű összefoglalás volt, de ez a lényeg talán. És nagyon bátorító ez, hogy csak gondolj végig, gondolj bele azokba az első részekbe, hogy mennyire reménytelen, kilátástalan helyzetet írott le Pál az emberiségre. De ma meg, most meg, itt azt olvassuk, hogy hát, Isten gyermeke vagy. Szólíthatod őt apukádnak, apucikádnak, bátran, mert az ő övé vagy. Ami Jézusi, az a tiéd is. És hova jutottunk el? Hát tényleg itt vagyunk a hegyek, a magaslaton, a csúcson, és már mondhatnánk azt is Péterrel együtt, hogy Uram, maradjunk itt, jó nekünk ez a helyzet, ez a gondolkodás, ez az, amit mutat, mert olyan jó a szívünknek. De Pál nem áll itt meg, hanem tovább folytatja ezt a levelet, és innen Pál a 18. verstől pedig a szenvedésről fog beszélni. Pál, minden rendben vagy? Jó hallottad a lélektől? Biztos valami van, megütötted magad, hogy nem tudom, hát itt mi történt? Tehát itt vagyunk ezen a helyen, ahogy Péter is tényleg, hogy Uram, csináljuk a sátrat és maradjunk itt. De De olyan érdekes, hogy Pál, a lélek, Isten ugye összeállítja ezt, hogy ebből a, itt ezen a helyen azt mondja, hogy akkor most beszéljünk egy kicsit a szenvedésről. Na, nézzük meg a 18. verset. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Nagyon nehéz megértenünk, vagy elfogadnunk, hogy, van az életünkben nehézség, hogy Isten megengedi a nehézségeket, sőt, akár a szenvedéseket. Az esetben, amikor esetleg mi vagyunk az okozói a mi szenvedésünknek, tehát mi valamit vetettünk, és ugye annak learatjuk a gyümölcsét, hát akkor még csak-csak ugye megértjük, hogy elfogadjuk, hogy hát én voltam a buta, én vetettem ezt, hát ugye amit főztem, most szépen megeszem. De aztán vannak olyan helyzetek, vagy olyan a pillanatok az életünkben, amikor nem tehetünk róla, és mégis belekerülünk egy szenvedésbe. Mégis olyan helyzetbe kerülünk, amikor mások, akár mások hibáiból, vagy valamiért csak egyszerűen ott van egy nehézség az életünkben. És ugye ott vagyunk ebben a helyzetben, és nagyon nehéz ezt elfogadnunk. Hogy miért? Ugye állandóan feltesszük akkor ezeket a kérdéseket, hogy miért, Isten miért engedi meg, miért ez a célja, miért pont én, nem értjük. És hát valljuk be, nem mindig fogjuk megkapni rá a választ. Valamikor Isten megmutatja, valamikor megértjük, hogy Isten miért engedte ezt meg, de nem biztos, hogy mindig meg fogod érteni. Egyszerűen csak valamikor megtörténnek ezek a dolgok. Valamikor Isten megengedi ezeket a dolgokat. Na, amire én talán még szeretnék jobban rávilágítani, hogy ebben a helyzetben is van bátorítás. Hogy egy ilyen helyzetben is, amikor nem értünk dolgokat, amikor nem jön válasz, amikor olyan kilátástalan is a helyzetünk, lássuk azt meg, vagy értsük azt meg, hogy van vigasztalás egy ilyen helyzetben is. És én hiszem, hogy Isten igéje az, ami tud vigasztalni. És akár az ilyen helyzetben is olvasd el ezeket a verseket, mert hiszem, hogy ez az, ami meg fog vigasztalni. Nagyon sok alkalommal ugye kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy valakit vigasztalnod. Ugye én, mint pásztor, számtalan szól. De akár te is, családban, vagy barát, vagy bárki, amikor vigasztalnod kell. És nehéz ez a helyzet, mert valamikor ugye nem fogadják el ezt a vigaszt, mert hát mi a válasz ilyenkor? Hát könnyű neked. Könnyű neked, mert te nem vagy ebben, mert te neked ez van, meg az van. És én legtöbb esetben ezt mondom ezeknek az emberek, hogy ez így van, igazad van, de ezért próbálom őket ugye, az igéhez vinni, Isten jelenlétébe, hogy lehet, hogy én magam tényleg gyenge vagyok, vagy nem tudlak megvigasztalni, de az, akit mutatok, vagy akihez vezetlek, az meg fog tudni vigasztalni. És a legjobb azért menni az igéhez, mert tényleg lehet, hogy emberek nem tudnak megadni ezt a bátorítást. Mert ugye nem volt soha ilyen helyzetben, soha nem tapasztalta ezt, és nem értheti meg, hogy én mind megyek keresztül. Viszont aki írja ezt a levelet Pál apostol, ha valaki tudja, hogy milyen volt a nehézség, vagy milyen volt, vagy mi volt a szenvedés, vagy mi a szenvedés, akkor ő aztán tényleg tudja. Ha olvastad a leveleit, az életét, akár az apostolok cselekedeteit, akkor láthatod, hogy Pálnak nem volt egy egyszerű élete. Ha valaki sokat szenvedett, akkor ő az volt. És írja is a korintusi gyülekezetnek, hogy milyen dolgokon ment keresztül. Ugye a korintusi gyülekezettel volt egy kis afférja Pálnak, és itt ezekben a versekben, ugye úgy is kezdi a második korintusi levél 11. részében a 23. verstől a 28. versig, amikor vitatkozik ezekkel az emberekkel, hogy ugye ki is a nagyobb, akkor a akkor azt mondja, hogy hát ti esztelenül beszéltek erről, vagy esztelenül szóltok, amikor erről vitatkoztok, akkor azt mondja, hogy én is akkor így fogok, esztelenül szólok, és így beszél saját életéről. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok. Én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forgolottam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesztőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között. Veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között. Veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van a naponkénti zaklattatásom, és az összes gyülekezet gondja. Hát, néhány versben ez Pál élete, ugye ebből egy vers is elég lenne, még sok is, de ez volt Pálnak az élete. És azon kívül még tudjuk azt is, hogy ott volt egy több is az ő testében, ami valószínűleg valamilyen testi fogyatékosság volt. Sokan azt gondolják, hogy a szemével voltak valami problémái, vagy valamiféle más betegség, amiről azt írja az ige, hogy Isten nem vette el tőle, hogy azt mondja neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. És valószínűleg ezért is lehetett az, hogy Lukács, az orvos, ezért lett az ő útitársa, hogy ezekben a betegségeiben az ő segítségére legyen. Tehát, ha tényleg valaki tudja, milyen a szenvedés, akkor Pál apostol ezt tudja. És érdemes ráfigyelni, vagy érdemes meghallgatni az ő tanácsát, hogy mit ír egy ilyen ember, aki tényleg nagyon sokat szenvedett. És a cél nem az, hogy a te nehézségeidet elbagatelizáljuk, vagy azt mondjuk, hogy ó, hát neked ilyen, sokkal könnyebb. Ez egy ilyen rossz taktika, amikor azt mondjuk, hogy hát de nézd meg, hogy ott mi történik. Hát nézd meg, azok ott éheznek, nézd meg, azoknak ruhájuk sincs, meg élelmük. Tehát ugye ezzel valójában nem jutunk vígaszt, mert a mi fájdalmunk, vagy a mi nehézségünk nem szűnik meg, vagy nem tudjuk ezzel orvosolni. Tehát nem ez a cél, hogy a mi nehézsége, vagy a te nehézségedet elbagatelizáljuk. Mert mindenkinek az a nehéz, meg az a szenvedés, amiben benne van. De mindenkinek ez a fontos, hogy ezt valahogy megértse, vagy átvészelje. De a lényeg az, hogy bármi is, amiben benne vagy, bármi is az, amin átmész, azon van vigasztalás. Arra van gyógyír. Annál ott Istennél van egy tapaszt, ami megvigasztalhat. És mit is ír itt Pál ebben a versben? Itt egy olyan kifejezést használ, mint amikor a mérlegre feltesszük a súlyt, meg a megmérendő tárgyakat. Ugye ott van a mérlegen a két serpenyő, és kiegyenlítjük, megmérjük, hogy az a bizonyos áru mennyit ér, vagy mennyi a súlya. Hogy melyik a nehezebb, és ugye hova dől el a mérleg nyelve. És itt Pál erről beszél, hogy az egyik mérleg tányérja, felteszi a szenvedéseket, a problémákat, a másikra pedig felteszi mindazt a dicsőséget, ami vár minket a mennybe. És ugye mind el tudjuk képzelni ezt a fizikailag is ezt a helyzetet, hogy kitenném ezt a mérleget, és elkezdeném felrakni a nehézségeinket. Hogy magány, egyedüllét, kigúnylulás, nehézségek, betegségek, nem tudom, és ugye tesszük fel. Húha, ez már jó nagy kupac összejött, és sok-sok probléma, és akkor pedig csak oda tesszük azt a dicsőséget, mindaz, ami vár ránk majd Istennél. És Pál azt írja, hogy ez a mérleg a dicsőség felé úgy, ez a dicsőség úgy lehúzza ezt a mérleget, mintha a másik oldalon nem lenne semmi. Mintha az üres lenne. Ja, láttál már ilyet, nem tudom, hogy rátesznek a mérlegre, akkor kéred a tízdek a párizsit, tudod, hogy ráteszik a sűrű, ugye kidől, ugye a mutató átmegy, és akkor ugye kezdik rápakolni. És ugye ez is így néz ki, hogy amikor rátesszük ezt a dicsőséget, akkor ez úgy lehúzza, úgy átlendül, mintha itt semmi nem lenne. Mintha ez teljesen üres lenne. Mintha semmit, egy darab problémát nem pakoltunk volna oda. Hogy ez a dicsőség, ez ennyivel nagyobb, ennyivel különb, ennyivel súlyosabb, ennyivel értékesebb. Ja, nagyon jó ez a kép, ahogy ezt Pál így leírja, hogy ezt így magyaráz, hogy látod ezt, hogy mi vár rád. Látod ezt, hogy most hogy nehéz, most lát, hogy szenvedsz ebben. De ne gondold, hogy ennek nincsen gyümölcse. Ne gondold, hogy ebből nem lesz áldás. Mert nézd, lehet, hogy itt nem érted, nem látod meg. De az a dicsőség, amit ezért kapsz, az a dicsőség, ami vár rád, az sokkal-sokkal több. Tehát nagyon lényeges, hogy mi is tartjuk a mi tekintetünket, a szemünket. Hogy mire nézel, mire figyelsz. Persze minden ember arra vágyódik, hogy minden rendbe menjen. Senki nem szereti a nehézségeket, senki nem szeret problémákat az életébe. Mindenki úgy szeretne átmenni az életen, hogy minden jól megy. Minden egyszerű, megyek, történik, és így, én egyszerűen. De ez nem így fog történni. Hát így ne éljünk egy ilyen hamis elképzelésbe. Ne gondold azt, hogy bárkinek is esetleg sokkal könnyebb, vagy sokkal jobb. Mindig harcunk lesz. Mindig. Minden nap lesz ott a harcunk. Beszéltünk, hogy ott van a harcunk a testünkkel, ott van a harcunk a világgal, meg kell harcolnunk a gonosszal, és ugye jön mindenféle formában a nehézség. És Jézus ezt meg is ígérte, hogy tudod, harcod lesz, hogy nehézséged lesz. Azt mondja Máté 10. részében, 35-től 39-ig, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt az anyjával, a menyet az anyósával, és így az embereknek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét, én érettem, az megtalálja azt. Nagyon radikális az, amit Jézus mond. Nagyon ilyen, micsoda a gyerekemet, a szüleimet, meg stb. És Jézus nagyon fel akarja az embereknek a figyelmét így rázni, hogy hé, figyelj, én vagyok a lényeg, én vagyok a fontos. Hogy rám néz, hogy velem gyere, engem kövess. És ugye el kell, hogy veszítsük az életünket. Ez a kiinduló pont, hogy elveszíteni, meghalni magunknak. Én sokszor azt látom, hogy a szenvedésünknek az oka az, hogy nem engedjük el az életünket. Ott van bennünk ez a kiáltás, hogy ez a harc, hogy az én meg legyen elégítve. Amit én elképzeltem az én életemre, amit én szeretnék a saját életemre, amire én vágyom, hogy az meg legyen. És ugye ezért van sokszor szenvedés, mert Isten meg azt mondja, hogy én más terveztem. És mi meg ott ragaszkodunk valamihez, hogy az én. És ezért ugye nem halunk meg, nem tesszük le az életünket. És ugye ott van, ezért szenvedünk. Mert aki megtalálja, vagy megtartja az ő életét, az el fogja veszíteni. És ugye ez történik szerintem az életben sokszor az emberekkel, hogy szenved, mert veszítél az életét, és ez persze, hogy ez nehéz, persze, hogy ez egy szenvedés. mert nem adja oda az Úrnak. És persze, hát van másféle szenvedés is, ugye nem csak ilyen, amikor emberektől, vagy máshonnan szenvedünk, de ami a lényeg, amit lássunk meg, és majd megyünk tovább ezen a szálon, és Pál, én hiszem, hogy ez az igerész nagyon meg fog vigasztalni minket. De itt igazából Jézus az emberek közötti konfliktusokról beszél, hogy ezek lesznek, hogy meg fognak történni, még azoktól az emberektől is, vagy azokkal az emberekkel is, akik a legközelebb állnak hozzánk, akik már nem is gondolnánk, vagy nem is számítanánk rá. De sajnos ugye megtörténik. Erre készülj fel, ezt fogadd el, ezt értsd meg. Ez ne érjen váratlanul, hogy nem értenek meg, vagy nem fogadnak el. Nem értik, hogy miért teszed, vagy miért követed az Urat, miért akarsz így élni, miért akarsz neki élni, miért akarod neki adni az életedet. De ez meg fog történni, és ez bizony konfliktusokkal jár. Ez bizony szenvedéssel fog járni. De tartsd mindig a tekintetedet ezen, hogy ezért dicsőség vár, hogy ezért Isten gazdagon meg fog jutalmazni, hogy sokkal több lesz mindaz, ami ott vár, amit Isten adni fog, mint amit itt esetleg elszenvedünk. És figyeld, tartsd szemedet Jézuson. És most erről fogunk majd itt beszélni, erről fognak beszélni ezek a versek, hogy hiszem, hogy ez a cél, hogy kire nézünk, kint van a tekintetünk. Olvassuk a 19. verstől a 25. versig. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várván a fiúságra, testünk megváltására. Mert az üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, az miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor áhatatossággal várjuk. Pál ezek a versekben nagyon érdekes dolgot tesz, ezt láthatod egyébként majd a 96-os Zsoltárban is, hogy a világot megszemélyesíti. Úgy beszél erről a teremtett világról, mint egy emberről, mint egy személyről. És beszél arról, hogy ez a világ szolgaság alá lett vetve, ugye megtörténik a bűneset, és látjuk ott az ítéletet felett a világ felett, és láthatjuk, hogy azóta már mi történt, hogy tényleg ez a világ egy átok alatt van, és megy tönkre. És nagyon érdekes, ahogy megvan személyesítve a világ, hogy maga ez a világ mit tesz. Ugye látjuk ezt a sóhajtozását, vagy a vágyakozását, ezt az agonizálását ennek a világnak, hogy ott van ebbe a szolgaságba, vagy ahogy itt írja Pál, ahogy hiába valóság alá van vetve, hogy ebben a helyzetben ez a teremtett világ mit tesz. És nagyon érdekes ezeknek a szavaknak a jelentése. Ugye azt jelenti itt, amit ír Pál, hogy a teremtett világ lábújhegyre áll, felemelt fejjel, a szemét a horizontra emeli és vár. És ugye, miért is? Mert ez a teremtett világ elvesztette a célját. Ugye hiába valóvá vált. Üresség van benne. És mit tesz ez a teremtett világ? Ugye várja, hogy Isten megváltsa, hogy felszabadítsa ebből a szolgaságból. És lábújhegyre áll, felemeli a fejét, szemét a horizontra teszi, és vár. Tetszik ez a kép. És hogy el tudod ezt képzelni, ezt a helyzetet, hogy biztos váltál már, hogy a kerítés fölött, hogy belás a kislányai mindig, amikor megyünk valahol, nem látok, nem látok, és föl kell emelni. Ők is látni akarnak, hogy ugye felemelkedünk, ugye lábújhelyre pipiskedünk, hogy meglássunk valamit. Ugye várjuk, hogy ott valami jönni fog. Valami történik, hogy voltál egy koncerten, vagy valami előadáson, és várod a nagysztárt. És ugye mindenki feláll. Egyszer voltunk a repülőtéren, jött egy baráti házaspárunk haza, és mentem értük, és jönnek fotóriporterek, meg kamera, meg minden, TV, RTL Klub, Duna TV, Magyar TV, és mi ez itt? Egy egyre nagyobb tömeg. És akkor kérdezősködtem, hogy mi ki jön? Hát jött a Figo, a Louis Figo, az a focista most már, és jött forgatni valami reklámfilmet, és elkértem ezt a barátunktól a fényképezőgépét, hogy hát na, én is csinálok egy pár fényképet, és ugye hát van-e az a kijárat a repülőtén, hogy jönnek ki az utasok, hát gondoltam, na, majd kitolok mindenkivel, felálltam egy ilyen padra, hogy majd onnan fényképezek. Persze aztán megkép egy operatőr, valami tévétől, hogy könyörgött nekem, hogy hadd álljuk oda föl, hadd csinálják egy pár fényképet. Na, én egyen lejjebb álltam. Na, gondoltam, hogy majd most meglátom ezt az embert, de ahogy kinyílt az ajtó, ez a fotocellás ajtó, kijött, abban a pillanatban 1000 kéz fent, 1000 fényképezőgép, én meg semmit nem láttam. Pedig álltam és felágaskodtam, de semmit nem láttam. És ugye vártam a megjelenését. Vártam, hogy jöjjön, hogy na, elkészíthessem ezt a fényképet őróla. Aztán csak egy pillanatra láttam a szemeimmel. És hát ezt a képet el tudod képzelni. És a kérdés az, hogy mi kire nézünk. Hogy mi, nekünk kiben van miben van a bizalmunk, vagy a reményünk. Hogy mitől válunk megelégedettséget. Ugye, ahogy beszéltem erről a nehézségeinkben, hogy az én, hogy az meg legyen, az meg legyen. És ugye a szemünk ilyenkor lekerül Istenről, lekerül Jézusról, és mire nézünk? Saját magunkra, saját nyomorunkra, arra, amink nincsen, arra, amire vágyódom, és igazából megyünk vissza, és bizakodunk, és reménykedünk ebben a teremtett világban, ebben a világban, ami igazából hiába valóság alá van vetve. És maga ez a világ is, mint te. Én érdekes, hogy Pál magyarázza, hogy ő is Jézusra néz. És ő is őt várja, hogy megszabadítsa. Mert ő benne van a megváltása. És lábújhegyre áll, a szemét a horizontra teszi, és várja, hogy ő jöjjön. És hogy ő megadja ezt a megnyugvást. És nekünk is ezt kellene tennünk, hogy nem ebbe a hiába valóságba vetni a bizalmunkat. Mert mindez, ami itt van ebben a világban, ez hiába valóság. És nem fogja megelégíteni az életünket. Csak hidd el, hogy ugye, ha olvasod a Prédikátor könyvét, olvasd el, aztán minden második szó a hiába valóság. Némi túlzás volt. De az író ott erről beszél, hogy ez a világon itt minden hiába való. És csak valójában tényleg minden elmúlik. Tehát tényleg minden. És mégis ugye, próbálunk ehhez ragaszkodni. És nem tudom ki, hogy van ezzel. Én nagyon nem szeretem a hiába való dolgokat otthon a házunkba. Mikor dorogon laktunk, emeletes házban laktunk, kis lakás, öten vagyunk, mindennek meg volt a helye, több cucc nem fér el, tehát nincs nagy pince, nincs semmi, ami ahova lehetne pakolni. Sokszor így is lementem ugye a emeletes házba, biztos láttatok már a pince, hát néhány négyzetméter az egész, de néha kinyitottam az ajtót, és már nem tudtam belépni, mert ugye eddig mindig cuccokkal. És hát időnközönként mindig nagy takarítás, kidobáltam egy csomó cuccot, és nem szeretem ezeket a hiába való dolgokat. A feleségem az így ilyen minden apró dolgot megpróbál, hát nem minden, túlzás, de például, hogy a konyhában vannak ezek a kis rámás dobozok. Hát jó lesz az majd a macskának kaját adni, na és akkor mindig látom, hogy el van valóban téve, ő mindig elmosta, szépen kitakarít, én meg mindig szépen kidobom. És akkor mindig keresi, hogy de hol van az, mert az most pont olyan jó lenne. Hát én kidobtam. számomra hiába való. És tényleg sokszor ugye az életünket, a szellemi életünket megtöltjük ilyen hiába való dolgokkal, aminek tényleg nincs értéke, ami teljesen felesleges, és csak gyűlik az életünkbe, mint a házunkba, aztán tudod, kerülgeted, csak takarítod, törlöd róla le a port, és ha nem tudod hova tenni, és akkor ez egyre csak gyűlik, és egyre nagyobb a rendetlenség, egyre nagyobb a káosz az a házadba, és én nem tudtam vele mit kezdeni. És amikor a szemeinket levesszük Jézusról, akkor én hiszem, hogy elkezdjük gyűjteni ezeket a hiába valóságokat az életünkbe, és elkezdjük így felraktározni őket. És nem tudjuk megharcolni ezt a harcot a nehézségek közepette. Nem tudjuk, amikor szenvedés van, akkor levesszük a szemünket, elfelejtjük, hogy mi vár ránk, hogy milyen dicsőséget akar nekünk adni az Úr. És itt Pál is arról ír, ugye itt a 25. versben is, még a 24. versben is, hogy ezzel az álhatatossággal várni reménykedve, hogy ilyen kitartóan. És igen, az életünk sokszor tele van, sokszor erről szól, hogy várunk. Várunk az Úrra, várunk, hogy ő mit lép, hogy ő mit akar. De jó ez a jó álhatatosan, ilyen kitartóan várni, hogy az Úr mit lép, hogy ő hogy szabadít, és ő mit válaszol. A Jeremiás síralmaiban ezt írja Jeremiás, a 3. rész 25. és a 26. versében. Jó az Úr azoknak, akik várják őt. Akik várják őt. És sokszor azt mondjuk, hogy Isten ilyen vagy olyan. Jó az Úr. Isten jó, nem kérdés. De tényleg sokszor ugye azok tapasztalják meg ezt, akik várnak rá. Akik várnak rá. Akik megvárják, hogy ő hogyan munkálkodik. Hogy ő mit tesz. Tehát jó az Úr azoknak, akik várják őt. A léleknek, amely keresi őt. És figyelj, ez nagyon fontos ez a 26-os vers. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Várj arra a szabadításra, amit Isten hoz. És állj lábujjhegyre. Tedd a szemedet a horizontra. Emeld fel a szemeidet. És várj. Magunkat nem tudjuk megszabadítani. Láttuk eddig a római levélben, hogy az üdvösségünket mi nem tudjuk elérni, nem tudjuk kimunkálni, nem tudjuk megszerezni. A törvény által, a cselekedeteink által képtelenség. Ez egy kegyelem, ez ajándék. Isten ajándéka nekünk, és hitáltal ezt elfogadjuk. És láttuk azt is, és Pál nagyon sokszor elmondja, sokféleképpen, hogy a törvényből, a cselekvéseinkből nem tudunk Istennek megfelelni, mert a testünk bűnös, és elromlott. És ebből a romlott testből nem fog jönni jó. Mi nem tudunk önmagukból. Mert ez is kegyelem és Isten munkája bennünk. És várni, hogy ő végezze bennünk ezt a munkát. És várni, hogy ő szabadítson meg. Az üdvösségünket, az életünket Istennel mi nem tudjuk élni, nem tudjuk ezt ugye létrehozni. A szabadítást, a problémák, a szenvedésnek a megoldását te nem tudod megoldani. Lehet, hogy egy időre megoldod, így a szőnyeg alá söpröd ezt a dolgot. Időnként szoktam én is, tudod, csak így és nincs kedvem elpakolni, csak bele a fiókba mindent, tudod, de jó, rend van, gyerünk, tévézzünk, vagy menjünk, nem tudom, buli van. Kész, rendet csináltunk, hogy becsukjuk a szekrényajtót, becsukjuk a szobaajtót, csak oda nem megy, de ne nézd be, tudod. Van egy ilyen gardrób szekrényünk, igaz, Geri? Van egy ilyen gardrób szekrényünk, és időnként csak néha, csak tegyük oda be, tudod, így minden, és akkor benn van. Kész, de ne nyisd ki. De ugye mi meg tudjuk ezt tenni, de valójában ugye ez nem ez az igazi szabadság, és nem ez az igazi megoldás. És várj erre a szabadulásra, annyira jó, hogy Jeremiás leírja. És ha valaki tudta, akkor Jeremiás tudta, hogy ez is mit jelent. Jó várni és megadással lenne az Úr szabadításáig. És tudod, amikor megvárod, és ezt is sokszor mondtam, amikor vársz, megéled ezt a helyzetet, akkor megértheted azt is, hogy Isten miért enged meg dolgokat, lehet, hogy Isten szólni fog, és megtapasztalod, és növekedni fogsz. De ha nem vársz, nem várod az Úr szabadítását, soha nem fogod megtapasztalni, milyen az, amikor ő megszabadít, amikor ő hozza a szabadulást, a megoldást az életedben. Akkor csak azt fogod, arról teszel majd bizonságot, hogy te hogyan intézted el, és az nem fog táplálni, abban nem fogsz növekedni. De amikor az Úr szabadít, abban lesz a növekedésed. Csak szóval várj, nézz a horizontra, emeld a fel a szemem tekintetet, állj fel Lábújhegyre, és várd az Urat. Figyelj oda rá, hogy ő mit csinál, és őt kövess. Ebben a nehézségben, amiben vagy, helyezd a tekintetedet, a szemedet ő rá, és figyeld, hogy ő mit fog tenni, és mire hív. Menjünk tovább a 26. verstől a 27. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. A 8. fejezetben már láttuk a Szentléleknek a munkáját az életünkben. Azt a szolgálatot, amit ő végez bennünk, értünk. Beszéltünk már arról, hogy a Szentlélek az, aki betartja bennünk a törvényt, ő az, aki uralom alá veszi a testünket, a lélek biztosít minket, hogy Isten családjába tartozunk, és a végső örökségnek az előzetese a Szentlélek munkája. És a végezetül pedig itt van az, hogy ő pedig imádkozik értünk. Én láttuk ezekben a versekben azt, hogy a teremtett virág sóhajtozik, hogy az ember sóhajtozik, és most pedig azt látjuk, hogy a Szentlélek sóhajtozik. Tehát maga az, ahogy a Szentlélek sóhajtozik, vagy imádkozik, nem tudom megmondani neked, hogy ez hogyan is történik. Valaki azt mondja, hogy ugye rajtunk keresztül imádkozik, tehát amikor nem tudjuk, hogy imádkozzunk, ő imádkozik rajtunk keresztül. Egy másik álláspont szerint ő, mint Jézus, ugye ment a mennyben, közben jár értünk, a léleknek is valamiféle ilyen közbenjárása van. Mind a kettő igaz lehet, mind a kettőt teheti. De talán nem is az a lényeg, hogy hogyan, mert igazából mindegy, de a lényeg, hogy teszi. És nézd meg, hogy Pál ugye, adja a vígaszt ebben a helyzetben az embereknek. Ugye beszélünk a szenvedésről. Tartsd a szemedet, figyelj az Úrra, várj az Úrra. Csak így nevedd le a szemedet, nevedd le a tekintetedet. Várd meg, nézd meg, milyen dicsőség jön majd. És ebben a helyzetben azt mondja, hogy Szentlélek sóhajtozik értünk, hogy ilyen kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik értünk. Imádkozik érted. Itt az ember a szenvedéseiben, a nehézségeiben, és Isten nem hagyja őt magára. Nem hagy téged a lélek egyedül, hanem azt látod, hogy ő imádkozik. Valamilyen módon ezt megteszi érted. És nagyon érdekes, hogy kifejezi Pál ezt, ugye sóhajtozik. Hogy megvan ez a szomorúság benne, vagy ez a agonizálás, hogy is mondjam, ugye? Hogy amikor csak tényleg ott van benned ez a fájdalom, amikor csak így felsóhajtasz, és akkor ugye megkezd, na mi az, mi a baj, amikor valaki így felsóhajtasz melletted, és akkor hallod ezt a sóhajt, hogy ez egy ilyen segítségkiáltás, hogy jaj, de nehéz, jaj, de szenvedek. És hogy ennyire jó, mert olyan emberi ez, nem? Hogy olyan könnyen meg tudjuk érteni. Hogy igen, annyit sóhajtoztam már, hogy jaj, de jó lenne, hogy jaj, de jó lenne, ha ez megváltozna. És maga a lélek ugye ezt teszi. És teljesen emberi, teljesen meg tudom érteni. Amikor a gyerekeim iskolába mentek először, meg óvodába, akkor csak ilyen, ahogy uram, úgy féltem őket, és csak ott volt ez a sóhajtozás bennem. Vagy amikor vizsgáznak a zenesuliba, a puruján, meg a hegedűn, vagy amikor tudom, hogy dolgozat lesz nekik, akkor csak ott vagyunk, hogy ja, igen, fú, Hanna most írja, és mondom, csak segíts. És ugye ott van, mint szülőben ez a agonizálás, ez a félelem, ez az aggódás értük. És látod, a lélek ugyanezt teszi. Hogy imádkozik. És bátorítson kell, hogy ezekben az időszakokban, hogy nem vagy ott egymagadban, hogy a lélek akár rajtad keresztül is imádkozik. És amikor nem tudod, hogy hogyan imádkozz, amikor nem tudod, hogy mit mondj, ő ott van, és imádkozik. És hogy ebben jön a vígasz, hogy ebben nem vagyunk egyedül, hogy Isten nem hagy magadra. Milyen lenyűgöző, látod, ahogy Isten az ő gyermekeit vezeti, átviszi ezen a nehézségen, nem hagyja önmagában őket. Nem vagy egyedül. És Pál még tovább tudja ezt fokozni. Tovább bátorít minket ezekben a helyzetekben. Ugye a 28-as és a 29-es vers. Azt pedig tudjátok, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akik elhatározása szerint, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Nagyon lényeges, amiről Pál ír. Ha Krisztusé vagy, ha szereted őt, ha megtérti, láttad neki az életedet, akkor ez az ígéret, ez igaz, hogy minden javadra van. És minden, ugye tudjuk, hogy ez minden. Nem csak a 90%-a, nem csak bizonyos dolgok, hanem azt mondja, hogy minden a javadra van. Na hát ez a nagy kérdés, hogy na hát ez meg hogy lehet? Minden javamra van. És sokakat elbizonytalanít ez a vers, hogy akár nem is fogadják el, nem is hiszik el, és vitatkoznak ebben. De ez is ugye oda vihet vissza minket, hogy jó várni, jó megadással várni az Urat. Oké, Uram, ezt mondod, hogy minden a javamra van. Akkor megvárom, várok erre, hogy ezt hogyan formálod, hogyan fogod a javamra hozni ezt a helyzetet. Én hiszem, hogy fontos, hogy legyünk ezekben a dolgokban nagyon ilyen egyszerűek, mint a gyermek. Hogy elfogadni, mint a gyermek, hogy ezt Isten a javamra fogja formálni, vagy hozni. És hogy engedjük, hogy ő vigasztaljon ezeken a verseken keresztül minket. Ne zárkózzunk be, ne mondjuk, hogy hát ezt már hallottam, hogy ez már nem igaz. Isten igéje, ez Isten szava. Azt mondja, hogy minden a javadra van. Akkor engedjük, hogy ez vigasztaljon. És ugye, hogy láttuk, hogy ezekben az előző versekben is, hogy figyelj rá, állj lábúj hegyre, figyelj, nézd őt, és hogy ne töltsük be az életünket ilyen hiába valóságokkal. És amikor megtesszük, amikor így ráfigyelünk, akkor sokkal könnyebb ugye ráhangolódni mindarra, amit Isten végez. Mert mind abban a pillanatban, amikor ugye elkezdjük ezeket a kifogásokat mondani, elkezdünk mond, hangoskodni, hogy de én ezt már hallottam, de ez már nekem nem segít, meg mondjál valami mást. Ugye abban a pillanatban ugye levesszük a tekintetünket Istenről. És ugye előjön ez a de én, de én, de én. És rögtön elveszítjük a célt, a helyes irányt. Elveszítjük ezt a ráhangolódást Istenről. És nem hisszük azt el, hogy Isten képes mindent a javunkra fordítani. És tudod, itt a 29. versben Pál azt mondja, hogy, hogy hasonlóká tegyen a fiai, az ő hasonlóká legyen a fia képéhez. Nem szabad soha elfelejtenünk, hogy Istennek van egy célja az életünkben. Ugye az a célja, amikor ránk tekint, akkor az ő fiát lássa mi bennünk. Ugye erre váltott meg, erre hívott el, hogy ő megváltott, és egy megszentelő munkát kezdett el a mi életünkben. És ebben a megszentelődésben vagyunk éppen most is. És ez a célja, hogy minket Krisztus képmására formáljon. Őt akarja kimunkálni az életünkben. És az ő a mi mesterünk, és az ő kezei alatt vagyunk. És mi rábíztuk ugye az életünket, hogy itt van az életünk, Uram, láttuk, megértük, hogy előtte milyen volt, de átadjuk neked, és azt mondjuk, hogy most oké, legyen meg a te akaratod. Ugye felvesszük azt a keresztet. És mi rá akarjuk bízni magunkat, hogy formáljon, alakítson át minket. És Jeremiás így ír a 18. fejezet 6. versében. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Így írja le ezt a képet, hogy mint ez a fazekas mester, aki fogja az agyagot, és ugye elkezdi formálni. Ugye minél biztos. Láthatok már ilyet, hogy ott van egy darab agyag, és abból is, abból a fazekas valamit elkezd formálni. Csinál egy gyönyörű tálat, korsót, és megformázza különböző féle formára, nagyságra. És ugye ez az ő munkája, ott a kezei között kialakítja. És egy gyönyörű eszközt hoz létre, abból a semmiségből, abból a ragadós, koszos, tapadós dologból, amire azt gondolják, hogy nem jó semmire. És így ír, és szintén Jeremiás, Jeremiás síralmak 4:2-ben. Sionnak drága fiai, akik becsesebbek valának, mint a színarany. Cserépedénynek tekintették a fazekas munkáját. Hogy sokszor ugye lenézzük, vagy hitetlenek vagyunk Istennek a munkájában. Hogy mit is tehet? Csak valami egyszerű edény. Mit tesz az én életembe? Mire is használhatja az én életemet? Mire is formálhatja az én életemet? De nézd meg, Isten, hogy ír, hogy becsessebbek valának a színaranynál is. Hogy Isten így néz az ő kezének a munkájára rád, hogy te különlegesebb vagy, bekesebb vagy, fontosabb vagy. És nem egy egyszerű edény vagy. Nem csak egy olyan, amit kidobhatok és értéktelen, hanem ő formál. És téged néz, és téged lát. Te vagy neki fontos, a te személyed. Nem úgy lát, hogy itt van egy nagy rengeteg ember is, hanem csak téged, csak egyedül, hogy na most téged formálak, téged alakítalak, és csak veled töltök időt, és csak te rád figyelek. Csak engedd meg most, maradj itt az én kezeim között, értékeld azt, amit én most teszek veled. Ne gondold, hogy ez nem lényeges, vagy hogy ez nem fontos, hanem engedd ezt a munkát meg, és bízd rá magamat, magadat én rám. Amit teszek, az a javadra van. Ami történik, az a javadra van. Amit megengedek, az a javadra van. Minden, ami történik. Csak engedd, hogy én tegyem. De, ugye fejezzük be ezt a levelet, itt van azért még egy dolog, amiről még beszélnünk kell. És én hiszem, hogy Pál azért hozza itt elő ezt a témát, ugye a 30. versben, meg itt a 29. versben is már, ugye ezt a predestinációs eleve elrendelős témát, ne ragadjuk ki ezt a környezetéből. Ugye itt végig Pál a szenvedésről beszél, a nehézségekről, hogy bátorítja az embereket, hogy figyelj, itt lesz a dicsőség. Figyelj, ez a teremtett világ is. Látod, ő vár, te is vársz. Sóvárogva az Úrra, csak várd őt, ahogy ő majd ön megszabadít. Nézd, a lélek nem hagy magadra. Ő ott van, imádkozik érted. Nézd, minden a javadra lesz. Minden. És aztán Pál pedig beszél, hogy Isten már eleve ismert minket. Olvassuk akkor a 29-es és a 30-as verset. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fiai képéhez, fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ugye ezek a versek arról beszélnek, hogy Isten már mielőtt mi lettünk volna, léteztünk volna, ő már eleve ismert minket. És már eleve szeretett. Eleve gondoskodott rólunk. És ugye ez az a ilyen teológiai szakszóval, ez a predestináció, hogy ez az eleve elrendelés dolog. Mi is a helyzet ezzel a dologgal? Különböző háttérből jövünk, tehát hogy mindenkinek megvan az elképzelése. Én magam így gondolom, hogy ilyen, próbáljuk nem kivenni ezt a szövegkörnyezetéből, amit itt Pál ír, de aztán majd ugye ebben a római levélben majd még Pál beszél erről a témáról, hogy majd visszatérünk erre, de csak néhány gondolatot azért erről. Ahhoz, hogy megértsük ezt a témát, ugye ezt két szemszögöt kellene megfigyelnünk, vagy megértenünk. Tehát két szemszögből kell megközelítenünk a dolgot. De a gond az, hogy mi csak az egyik szemszögből tudjuk. Hogy az egyik szemszög az az isteni szemszög. A másik meg az emberi. És az emberit még megérthetjük, de az istenit pedig azt gondolom, hogy nem. És ezért azt gondolom, hogy ezzel az eleve elrendeléssel az ember olyan dolgot feszeget, hogy olyan dolgot szeretne megérteni, amit soha senki nem fog megérteni teljes mértékben. Mert ezt az isteni oldalt ezt nem érthetjük meg. Mert ez az isteni szemszög, ez egy végtelen szemszög. És az ő végtelenségétnek, az ő végtelen tervét, ami véges értelmünkkel képtelenség, hogy ezt megértsük, vagy felfogjuk, vagy megmagyarázzuk. Tehát ezért, hogy nem tudunk erre, én hiszem, hogy nem lehet erre pontos magyarázatot adni. És a probléma szerintem az, hogy egy olyan dologra próbálnak emberek pontos magyarázatot adni, vagy pontosan megérteni, amit nem lehet emberi szavakkal leírni, és emberi értelemmel megérteni. Éppen úgy, ahogy a Szent Háromságot sem tudjuk igazából mi pontosan elképzelni, meg megmagyarázni, hogy három személy, de mégis egy, de mégis független, de mégis egy. Tehát ez az, amikor az emberi értelemnek azt mondja, hogy na jó, hát álljunk meg, mert ez nekem sok. És ugyanígy azt hiszem ezt sem fogjuk megérteni. A Bibliában mind a kettőt látjuk, hogy Isten elrendel, 100%-ig Isten dolgáz. Ugyanakkor látjuk a másikat is, hogy az ember is dönthet és választhat. Ezért azt mondjuk, hogy 100% Isten és 100% ember. Hogy hiszem, hogy valahogy nem szabad átdőlni semmelyik oldalra sem, hanem hisszük azt, hogy Isten igen, eleve elrendel, de hisszük azt is, hogy az ember is választ. És amikor túl lépünk az egyik oldalra, akkor van szerintem a probléma. És ebből jönnek a félreértések és a sérülések, mert ebből jöhetnek olyan tanok, hogy hát ha Isten ugye eleve elrendel, valakit vagy valakit nem, akkor mit killózok én, akit esetleg Isten nem is rendelt el. De éppen ott van a másik döntés. Hát ugye én döntök. De sokszor meg, ugye, ott a kegyelem. Hát én Uram, én nem akarlak. De Jézus megjön. És ugye eljött. És utánam jön. És visszahív. És úgy mondjuk, hogy én már nem is akartam, nem tudom, de te Isten egyszer megragadott. És itt vagyok. Ugye, olyan sok minden van ebben az egészben. És nehéz ezt megérteni. De én szeretem ennek megközelíteni, mert sokszor talán az emberek megpróbálják ugye ezt megérteni, de nem értik, vagy nem foglalkoznak ennek a üzenetével. Hogy mi van ebben? Mit ír itt Pál? Hogy Isten már akkor szeretett téged, amikor még nem is léteztél. És el tudod ezt képzelni? Már akkor gondolt rád. Mikor mi összeházasodtunk a Krisztivel, akkor mi nem gondoltunk a gyerekeinkre. Tehát így persze, ó, majd lesznek gyerekeink, de ez milyen, meg nem tudom. De Isten már akkor ismert és tudott téged, mikor még nem voltál. Az örökkévaló múltban tudott rólad, és már akkor szeretett. A gyerekeink nagyon szeretik, sokszor kérdeznek, a Hannával ma is beszélgettem egy picit erről, milyen volt az, amikor ők kicsik voltak. Akkor voltunk síelni, télen, a múlt télen, ültünk a felvonóba, apa, mesélj arról, amikor kicsik voltunk. Két gyerek ott van közöttem, vagyis én vagyok közöttük, és akkor mesélnem kellett, hogy milyen volt, amikor ők kicsik voltak. És vagy érdekli őket ez a dolog, hogy mi, és én szerintem azért, mert kíváncsiak arra, hogy akkor milyen kalandjaink voltak, mert miket csináltak, mi történt velük, és el kell mondani, hogy milyen volt, ahogy megszülettek, már elvetelés, hogy milyen bébik voltak, meg hogyan kakiltak be, meg milyen rosszaságot csináltak, mert és érdekli őket. És mert én hiszem, hogy ezzel ugye valahogy még közelebbé válunk mi. Tehát a szülők és ő, apa, anya még közelebbi, még bensőségesebb ez a dolog. És ma is meséltem a Hannának, hogy amikor megszülettél, ilyen meleg volt akkor is, mint ma, csak így az jutott eszembe, hogy jó, milyen meleg van, és bejött a szobába, amikor készültem, és akkor mondtam neki, hogy ilyen meleg volt, és ilyen picike voltál, itt voltál a karomba, és fájt a hasad, és kimentünk az erkélyre, és ott simogattalak, és meleged volt, és akkor ide rám tettelek a mellkasomba, és ott aludtál, és csak így nézett, és így bál, és akkor teljesen ott el volt halélva, hogy milyen izgalmas ez a dolog. És nagyon tetszik ez nekik, és nagyon sokszor kell nekik erről mesélni. És akkor képzeld el azt, hogy nekünk már milyen múltunk van az Istennel. Milyen múltunk van az Úrral. A gyerekeimmel van egy Hannával, ugye 10 éves múltunk, most volt 10 éves augusztusban. De nekünk mondhatjuk azt, hogy megtértél 5 éve, 10 éve, x éve. De valójában Isten már az örökké való módban ismert, és szeretett, és törődött veled. Látod ennek, lehet, hogy beszélhetünk mi a eleve elrendelésről, meg nem tudom miről, hogy ez hogy van, meg mint van. Tudod, beszéljenek. De mi van, mi ennek a gyümölcse meg? Mi van ebben? A szívünknek. Nem az értelemnek, hogy én is ezt megértem. Isten már az örökké való módban szeretett engem. Engem. Téged. Fel tudod ezt képzelni. És figyelj, ha gondolt rád az örökké való módban, ha már akkor szeretett, akkor most a nehézségeidben, a remisben szerinted elfeledkezne rólad. Szerinted, amit tesz, az nem a javadra van. Csak borulj bele az ölébe, és fogadd el, és fogadd el ezt el Istentől, hogy minden a javadra van. Ő már nagyon régóta ismer téged, és már nagyon régóta szeret. És csak engedd, hogy ő, amit akar, amit végez, azt végezhesse. És ne félj tőle. csak engedd át magad. Nézz, nézz rá. Állj a lábujjhegyedre, és figyeld őt. És engedd, hogy meggyőzzön, hogy ő neki gondja van rád. Mert ő már az örökké való múltban már gondolt rád. Akkor most mennyivel inkább. Imádkozzunk. Uram, tényleg olyan versekhez is elérünk itt a római levélben, ami az értelmünk felett van, de hiszem, hogy elsősorban nem a fejünkhöz szólsz, hanem a szívünkhöz. És lehet, hogy dolgokat nem értünk meg teljesen, de a homály az értelemnek, de napfény a szívünknek. Akár ez az ereve elrendelés téma is. Lehet, hogy tényleg homályosan látunk, és nem értjük, és csak botorkálunk. De ugyanakkor a szívünknek ez a gondolat, ez napfény, ez gyönyörű táplálék, hogy te már ennyire régóta szeretsz minket, és gondoskodsz rólunk. Uram, hadd ez a napfény, ez hadd ragyogja be minden nap az életünket. Hadd menjünk ehhez mindig vissza, hogy te ennyire szeretsz, és ennyire fontosak vagyunk neked. Kérlek, hogy áld meg minket, vezess minket, és segíts tovább minket az életeinkben, a nehézségeinkben. Köszönjük neked ezt az alkalmat. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.